den da pa da ka den da tum ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta Thank you.